Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Gisteren was er nog een stevige motie. Een oproep aan de Eerste Kamer om pas op de plaats te maken met de spreidingswet. Maar nog geen 24 uur later is die motie flink afgezwakt. En een grote politieactie vandaag in Europa. Ook hier in Nederland is iemand opgepakt. En het lijkt erop dat er connecties zijn met Hamas. Daarover nu al meer in het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Een Nederlandse terrorismeverdachte die vandaag is aangehouden in Rotterdam is opgepakt vanwege lidmaatschap van terreurorganisatie Hamas. Dat meldt de Duitse politie. Hij zou hebben meegewerkt aan buitenlandse operaties van Hamas. Drie anderen zijn door de Duitse politie opgepakt. De vier verdachten hebben volgens Duitsland nauwe banden met de militaire leiders van de terreurorganisatie. Ook in Denemarken zijn drie verdachten opgepakt. Ze zouden worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Bedrijven hoeven voorlopig geen plastic toeslag te rekenen op plastic wegwerpbakjes en bekers. En op kantoren mag ook na 1 januari nog uit wegwerpbekers worden gedronken. Demissionair staatssecretaris Heijn heeft besloten dat de nieuwe regels wel blijven bestaan, maar dat de inspectie ze niet zal handhaven. Er is veel kritiek op de plastic toeslag. In de Tweede Kamer zijn meerdere moties ingediend om de regels af te zwakken, omdat ze lastig uitvoerbaar zijn. De staatssecretaris. Ik snap dat het heel erg ingewikkeld is, maar het is ook best wel een lastige situatie. Want we zijn als kabinet natuurlijk demissionair. We moeten onze doelen halen. De Kamer heeft gezegd, we willen het eigenlijk niet op deze manier. Maar ik heb ook geen handvatten nu om te zeggen, ik kom met allemaal nieuw beleid om die doelen wel te gaan halen. Door niet op de regels te handhaven, laat hij het naar eigen zeggen aan het volgende kabinet om een definitieve beslissing over de plastic tax te nemen. Via een Duits bedrijf gaat er voor miljoenen euro's aan elektronische onderdelen naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, samen met het Duitse programma Monitor en een Brits onderzoeksinstituut. Het Duitse bedrijf exporteert producten naar een Russisch elektronica-concern. Daar zitten ook spullen tussen die op de sanctielijsten van de EU staan, omdat Rusland ze kan gebruiken in wapens die het gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. De Duitse douane deed vandaag een inval bij het bedrijf. De autoriteiten willen niets kwijt over het onderzoek. De Europese Centrale Bank gaat de rentes in de eurozone niet verder verhogen. De inflatie zal de komende tijd weer tijdelijk toenemen, maar volgens de Europese Centrale Bank zijn er geen maatregelen nodig. Vandaag is de nieuwe compensatieregeling ingegaan voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Zo'n 11.000 gedupeerden kunnen de komende tijd kiezen hoe ze hun schade willen laten afhandelen. Bij de invallen van Israël in Jenin op de westelijke Jordaanoever is een 12e Palestijn om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat een jongen van 17 werd doodgeschoten door Israëlische militairen. Een schipper uit Harlingen heeft een taakstraf gekregen vanwege een ongeluk waarbij een 12-jarige scholier om het leven kwam. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Het meisje overleed vorig jaar zomer toen de giek van een zeilschip afbrak en op haar terecht kwam. Het onderzoek bleek dat de giek op meerdere plekken rot was. Ook voor de schipper met verlopen keuringsrapporten. Volgens de rechter is hij nalatig geweest. Vanaf vandaag is Threads beschikbaar in de Europese Unie. Het is een nieuwe sociale media-app. Volgens tech-redacteur Nando Kastelein is de app vooral bedoeld als directe concurrent van X, van Elon Musk, het voormalige Twitter. Je kunt er mensen volgen, je hebt er een tijdlijn, je kunt er berichten plaatsen. Er waren al andere alternatieven voor Twitter. Denk aan Blue Sky en Mastodon. Maar Threads, zeker met de connectie die het heeft met Instagram, je kunt je Instagram-netwerk meenemen naar Threads, is het meteen de belangrijkste concurrent voor dat platform van Elon Musk. Threads werd deze zomer al gelanceerd in de VS en een heleboel andere landen. Maar in Europa liep het bedrijf tegen nieuwe strenge privacyregels aan. Dat is nu opgelost doordat je de app ook zonder profiel kunt gebruiken. Het weer, vanavond kans op wat motregen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. In de nacht wordt het weer droog. Morgen blijft het droog en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dankjewel Sydney. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Is het druk vanmiddag? Nou ja, het is zelfs iets minder druk dan normaal op donderdag. We hebben zo'n 450 kilometer file. En dat is natuurlijk altijd nog wel een spits. Maar het kan drukker op de donderdag. De meeste vertraging staat in de regio Rotterdam en in Noord-Brabant. De meest opvallende file nu op de A28 Zwolle richting Groningen. Bij Afrit Zuidwolde is een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de omleidingsroute de U62. En op dezelfde A28 Assen richting Zwolle. Bij Hogeveen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en het kost je 20 minuten extra. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals duo-verpakkingen Jumbo spek of hamreepjes, nu 1 plus 1 gratis. Heel veel vleesvervangers, zoals Valais en Beyond Meat, 1 plus 1 gratis. En stukken Jumbo kaas, je raadt het al, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie. En van vakantievoorpret. Van samen kijken naar hoe mooi het weer daar is. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van extra vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret. En van elke dag aftellen met een goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat. Dus wat is dit voor een disrespect naar de Eerste Kamer die al volop bezig is met de behandeling van dit wetsvoorstel? Als ik Klomp had aangehad, dan waren ze nu gebroken. Echt niet te geloven. Wat een streek, joh, tegen je eigen minister ook. Er was veel commotie gisteren in de Kamer over de motie van VVD-leider Jessel Gus over de spreidingswet. Nog geen 24 uur later blijkt dat al die ophef effect heeft gehad. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want die motie is flink afgezwakt. Er wordt wel over gestemd vandaag in de Tweede Kamer. Hoogste tijd om naar politiek verslaggever Wilma Borgman te gaan. Wilma, de VVD diende gisteren dus nog die stevige motie in. Wat is daar nou nog van over? Nou, je moet eigenlijk constateren, niet zo heel veel, Fleur. Want kennelijk zijn ze bij de VVD behoorlijk geschrokken van wat er gisteren gebeurde. Wat je net al liet horen, hoe hoog het opliep bij de oude coalitiepartijen. Want wat we hebben gehoord is dat er straks een nieuwe versie wordt ingediend van die motie, waarin de tekst heel anders wordt. Er blijft weinig meer over van wat er gisteren nog werd ingediend. Gisteren stond er nog in dat er een beroep werd gedaan op kabinet en Eerste Kamer om die spreidingswet even in de ijskast te zetten. In de nieuwe tekst staat alleen maar dat de Kamer graag wil dat dat gebeurt. Geen oproep, niks meer gericht aan het kabinet, niks meer aan de Eerste Kamer. Dus daarmee is die echt totaal ongevaarlijk geworden. Ja, en wat betekent dit dan voor de spreidingswet? Die stond op de rol voor de Eerste Kamer vlak na de kerstvakantie. En dat kan dus gewoon doorgaan. Wat niet wil zeggen dat die wet er dan ook echt komt. Want de nieuwe rechtse meerderheid in de Tweede Kamer, die is er wel degelijk. En als die vier partijen PVV, NSC, VVD en BBB, die willen die spreidingswet niet. En als zij een kabinet gaan maken, dan kunnen ze er altijd weer vanaf. Ja, dus het signaal blijft wel staan eigenlijk. Het signaal blijft dat de meerderheid van deze nieuw gekozen Tweede Kamer af wil van die spreidingswet. Maar daar kan de Eerste Kamer mee doen wat ze willen. Ja, en is dan nu een beetje, ja, bijvoorbeeld bij de VVD de kou uit de lucht? Want er was dus heel veel gedoe over. Ja, de kou is politiek gesproken uit de lucht, want de scenario's liepen hoog op. Het zou zelfs wel kunnen leiden tot een scheuring in dat demissionaire kabinet. Maar zover komt het dus absoluut niet. Wat je wel moet vaststellen is dat de politieke inschattingsvermogen bij de VVD toch hier en daar wat te wensen overlaat. Want ze hebben de ophef die daar gisteren over ontstond niet goed ingeschat. Nee. Dankjewel, Wilma Borgman. En ik praat hierover door met Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, burgemeester van Utrecht ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er was dus eerst een hele stevige motie en die is afgezwakt vandaag. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb de motie die er nu straks ligt natuurlijk nog niet gezien. Wij hebben wel een reactie gegeven op de motie zoals die gisteren is ingediend. Niet alleen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ook vanuit de provincies, de commissaris van de Koning en het Veiligheidsberaad, dat we zeer bezorgd zijn over die motie. Ja, maar daar is nu, wat we ook net van Wilma Borgman hoorden, wel, ja, die is niet gevaarlijk meer. Nou, ik hoop het, want die bezorgdheid die was gisteren in ieder geval niet onterecht. En dat is omdat die spreidingswet voor de gemeente wel echt van cruciaal belang is om ook de mensen die op dit moment al in Nederland zijn en geen plek hebben, evenredig over het land te kunnen opvangen. En dat is precies het punt. Die spreidingswet, daar hebben wij steeds voor gepleit. Wij hopen ook echt dat de Eerste Kamer behandelt en aanneemt, omdat het ons gaat helpen om ook een groot probleem wat op dit moment zichtbaar is, onder andere in Ter Apel, op te lossen. Ja, want die brief is opgesteld dus namens de gemeente, namens de VNG, het Veiligheidsberaad en de provincies. Waren alle partijen het er gisteravond snel over eens dat die brief er moest komen? Ja, het feit dat die brief vrij snel na indiening van de motie eigenlijk met zo'n grote aanhang van verschillende organisaties is teruggestuurd naar het parlement, geeft aan wat het belang is wat wij daaraan hechten. Wij hebben natuurlijk al maandenlang bepleit dat die spreidingswet er moet komen, omdat naar onze smaak die helemaal niet gaat over de discussie wie er hier naartoe mogen komen. Dat is een politiek debat. En dat men dat in Den Haag voert en dat men dat ook nu wil voeren, dat begrijp ik, los van wat ik daarvan vind. Maar tegelijkertijd zijn er op dit moment al heel veel mensen die wachten op een plek en die zitten op dit moment 's nachts in stoelen in Ter Apel onder mensonterende omstandigheden, waarbij zelfs ook de inspectie van de volksgezondheid heeft aangegeven, het kan zo niet langer. En als je dan het politieke signaal afgeeft dat je even op de pauzeknop drukt, ja, dan doe je iets waarmee je eigenlijk het probleem eerder groter maakt dan kleiner. Ja. En vindt u dan nu die motie is afgezwakt, dat dat wel iets heeft veranderd? Of blijft, zoals ik net met Wilma besprak, toch wel dat signaal staan? Ja, dat signaal dat staat natuurlijk nog steeds. En ik vind altijd, ik ben zelf natuurlijk lange tijd ook actief geweest in de Haagse politiek, dat je een tekst ook moet beoordelen op het moment dat je hem ziet. En ik heb die nieuwe motie nog niet gezien. Er is kennelijk nog steeds de noodzaak gevoeld om iets in te dienen. Het zou mooi zijn als hij inderdaad zijn sterkte is kwijtgeraakt. Dan hebben we met elkaar denk ik ook wel het een en ander bereikt. Maar ik wil het wel graag eerst zien en dan geloven. En ondertussen blijft natuurlijk dat wij van mening zijn, als lokale overheden verenigd, uit allerlei politieke gezindten, dat we die wet nodig hebben om gewoon een probleem wat eigenlijk door de Rijksoverheid nu veroorzaakt wordt, wel te kunnen oplossen. Ja, want vorige week bleek ook dat het sinds de verkiezingen ook wel al lastiger is om gemeenten te vinden die asielzoekers willen opvangen, toch? Ja, u moet zich voorstellen dat zeker ook na het signaal dat dan gisteren uit het parlement kwam, collega's van mij vandaag, burgemeesters, en morgen in het land staan te verdedigen dat er bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum moet komen of dat er crisisnoodopvang moet worden geopend op verzoek nota bene van het kabinet zelf. En dat betekent dat eigenlijk met het geluid wat er kwam uit de Kamer van nu even niet, er natuurlijk een heleboel mensen zijn die naar die burgemeesters komen en zeggen, hey, de boodschap is toch nu even niet. En daarmee wordt het moeilijke werk wat wij doen, soms ook tegen de stroom in bepleiten waarom iets toch nodig is, alleen maar ingewikkelder. En er is al een onder druk staande draagvlak voor opvang, dat zien we natuurlijk. Ook daarom is het zo belangrijk dat alle gemeenten hierin hun aandeel pakken, zodat we ook de kleinschalige opvang die nodig is ook veel beter kunnen realiseren. En het ook veel beter te organiseren is voor gemeentes en niet een deel van ons met eigenlijk heel grote aantallen mensen te maken krijgt. Ja, maar u houdt nu vast aan die spreidingswet. Maar ja, de kans dat die er komt, ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Als die spreidingswet er niet komt, kunt u daar als VNG dan nog iets tegen doen? Nou ja, we belanden dan hoogstwaarschijnlijk wel echt in een impasse, voor zover we er al niet middenin zitten. Kijk, op dit moment is het natuurlijk al heel lastig gebleken om de plekken te vinden die nodig zijn. En de staatssecretaris en zijn mensen moeten bijna elke dag bedeltelefoontjes door heel Nederland plegen. En dan wordt er weer hals over kop ergens bij een welwillende gemeente een sportschool geopend en de veldbedden worden klaargezet. En deze wet die beoogt nou juist om het op een fatsoenlijke manier over het land verspreid voor iedereen te organiseren. En die gaat dus niet over de vraag of mensen van buiten welkom zijn, maar of de mensen die hier al gekomen zijn een fatsoenlijk onderdak moeten krijgen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat probleem gewoon blijft op het moment dat die spreidingswet er niet komt. En daar zal elk nieuw kabinet, van welke signatuur dan ook, iets mee moeten. Ja, bent u daar wellicht al op aan het voorsorteren? Van als dat inderdaad er niet komt, hè, wat gaan we dan doen? Nou, ik denk dat in eerste instantie het nieuwe kabinet zelf ook moet beslissen hoe zij dit probleem zou willen oplossen als ze de gemeente niet in staat stellen om het te doen. Ja, precies. Dus u legt dat daar de oplossing vandaan moet komen bij dat nieuwe kabinet. Waarvan we natuurlijk ook nog steeds niet weten, hè, of dat er op deze manier gaat komen. Ook onderdeel van de zorg, want dit kan nog lang duren. En als we al die tijd in de pauzemodus gaan zitten, terwijl de mensen er wel zijn en blijven komen, ja, dan wordt het probleem groter en niet kleiner. En kijk, gemeenten zijn elke dag bereid om hun best te doen om een bijdrage te leveren aan de oplossing. En zo kent men mij ook. Als ik gebeld word van help mee om iets op te lossen, dan doe ik dat. En dat zal ik ook blijven doen. Hè, dus wij gaan niet in pauzestand. Maar het wordt ons wel op deze manier steeds moeilijker gemaakt. Dank voor uw reactie. Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Utrecht. Erik Evengroen, het is iets minder druk voor een donderdag, zei je. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, dat klopt. En het zijn vooral dagelijkse files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 10 minuten. Uiteraard wel een paar uitzonderingen, zoals de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Alfred Weidewormen gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en hou rekening met 25 minuten extra reistijd. Finland sluit volgende week een defensieovereenkomst met de Verenigde Staten die de weg vrijmaakt voor de komst van Amerikaanse militairen in het NAVO-land. In de overeenkomst is een lijst opgenomen met locaties waar de Amerikaanse strijdkrachten onbeperkt toegang krijgen. Op die locaties kunnen ze hun apparatuur en munitie opslaan. Finland trad dit jaar toe tot de NAVO. Rijkswaterstaat verwacht tijdens kerst een nieuwe hoogwatergolf op de grote rivieren de Rijn, Waal en de IJssel. Het zou de derde keer dit jaar zijn. De komende dagen wordt verwacht dat het water zal gaan dalen, om dan op 24 december opnieuw te gaan stijgen. De hoge waterstand heeft te maken met de grote hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en Zwitserland is gevallen. En in Maastricht hebben zo'n 2000 jongeren tegelijk een reanimatiecursus gedaan. André Rieu deed er ook aan mee. Hij vindt het belangrijk dat iedereen kan reanimeren. Leven op deze aarde is leuk, maar gezond zijn is nog veel belangrijker. Dat is toch alles. Als je ziek bent, dan voel je je rot. Dus gezond zijn, dat is heel belangrijk. En dit hoort erbij. André Rieu speelde met zijn orkest Staying Alive van de Bee Gees, want dat heeft namelijk het perfecte reanimatieritme. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Door de oorlog in Oekraïne mogen honderden producten niet meer vanuit de Europese Unie naar Rusland worden geëxporteerd. Maar dat gebeurt nog wel. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat een Duits bedrijf voor miljoenen euro's aan elektronische producten die op de sanctielijst staan heeft geleverd aan een Russisch concern. Daar ga ik over praten met Mitchell van der Klundert van Nieuwsuur hier in de studio. Welkom, Mitchell. Dank je. Ja, we hebben toch als EU sancties ingesteld tegen Rusland. Hoe komen die spullen dan toch in Rusland terecht? Ja, dat klinkt misschien gek, maar dat gaat dus gewoon per vrachtwagen voor een deel. Gewoon zo simpel is het. Zo simpel kan het soms zijn. Wij zijn ook zelf geweest aan de grens bij Letland en Litouwen. Dat is vaak het eindpunt van die producten voordat ze dan de grens met Belarus en Rusland overgaan. Mm-hmm. En we zagen daar ook hoe controles worden uitgevoerd, of eigenlijk het gebrek aan die controles. Ik wou zeggen, want dat zal dan niet zo exact zijn. Ja, ja. We spraken daar met die douanebeambten en die zeiden ook, we hebben het echt veel te druk hiervoor. Er komen gewoon elke dag honderden, duizenden vrachtwagens langs. We hebben onvoldoende mensen en capaciteit om al die vrachtwagens te controleren. En ze vragen ook echt aan andere Europese landen en aan de Europese Unie om hulp. Om dus die producten wel te kunnen tegenhouden. Ja, dus Litouwen wil die producten niet doorlaten, maar zegt, we hebben de capaciteit niet. Exact, exact. Ja. Om wat voor producten gaat het? Ja, het gaat om elektronische componenten. Dan moet je denken aan microchips, maar ook stekkertjes en allerlei producten die je eigenlijk nodig hebt om apparaten te maken. En Rusland heeft die hard nodig, bijvoorbeeld voor het maken van wapens. Ja. Maar het gaat ook om producten die ze gebruiken voor industriële toepassingen. Dus denk aan bijvoorbeeld een fabriek of een plek om olie op te pompen. Daar heb je ook bepaalde apparaten nodig. En die moet je wel ergens vandaan halen als je ze niet zelf kan maken. Ja, precies. En dat is ook vanwege die wapenindustrie is het... Daarom staan ze op die lijst. Exact. Ja, er staan op die lijst wel echt gewoon duizenden producten die Europa niet wil dat nog naar Rusland gaan. En dit Duitse bedrijf, die ontwijkt die sancties. Ja. Hoe doen ze dat dan? Ja, ze doen het eigenlijk door gewoon die producten in te kopen. Ze zijn een Duits bedrijf, dus dat valt op zich niet op. En die producten gaan dan via een slimme route, waar we verder in ons verhaal meer over vertellen, naar Litouwen. En vanuit Litouwen gaan ze naar Rusland. En met een soort omweggetje. Alleen het is zo dat eigenlijk natuurlijk op zou moeten vallen. Ja, dan moet ergens een alarmbel afgaan. Exact. Maar je ziet ook dat die producten verstopt zitten tussen allerlei andere producten. Hè? Dus er gaan ook heel veel producten de grens over die wel gewoon mogen. En tot nu toe zijn ze dus buiten schot gebleven. Ik zeg tot nu toe, want we zijn dus al de hele tijd met het onderzoek bezig. Ja, echt al maanden, hè? Maanden. En toevallig vandaag, op het moment dat wij willen publiceren, besluit de Duitse douane om een inval te doen bij dit Duitse bedrijf. Wij vonden het heel toevallig. Ja, ik wil het zeggen. Ze willen niet zeggen waarom ze het hebben gedaan, maar ik vermoed wel een verband. Ja, precies. Er is dus een inval gedaan. Is daar dan iets gevonden? Of? Nou ja, op de beelden die we hebben kunnen maken, omdat we al het vermoeden hadden dat dit stond te gebeuren, laat ik het zo zeggen, zien we dat allerlei dozen naar buiten worden gedragen. Ik denk administratie van het bedrijf. Ja. En jullie hebben ook zowel het Russische bedrijf als het Duitse bedrijf om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij nou? Ja, zeker. Ja, het Duitse bedrijf zegt dat ze al heel lang geen handel meer drijven met Rusland. Iets wat heel gek is, want wij hebben dus allerlei gegevens waaruit blijkt dat dat wel zo is. Ja. Het Russische bedrijf die zegt, en dat is heel tegenstrijdig, dat ze wel nog steeds producten van het Duitse bedrijf ontvangen. Oké, dus die ontkennen dat die niet. Ontkennen dat, ja, nee, exact. Nee. Ja. En er is ook nog een Nederlandse link, hè? Want de dochter van de eigenaar van het Russische concern woont hier in Nederland. Ja, exact. Kijk, het Duitse bedrijf dat heeft verschillende aandeelhouders. En een van die personen woont in Nederland. Dat is een Russische vrouw. En zij is inderdaad de dochter van de eigenaar van de Russische van de eigenaar van het Russische bedrijf. Ja. Dus zo is Nederland er nog een beetje bij betrokken. Er is nog veel meer over haar te vertellen. Maar goed, daarvoor zou ik zeggen, kijk dan naar onze aflevering. Goeie tease, Mitchell. Maar nog even, jullie hebben dit nu dus van dit bedrijf ontdekt. Gebeurt het nou op grote schaal? Kun je dat zeggen? Het gebeurt op veel grotere schaal, ja. Kijk, dit is een voorbeeld. We hebben in Nederland ook al een aantal rechtszaken gehad tegen dit soort bedrijven die toch nog handel met Rusland blijven drijven met producten waarvan dat niet mag. En we hebben dus bij Newsy hier een tijd lang onderzoek naar gedaan. Een tweedelige serie over gemaakt. Vandaag verschijnt dus het eerste deel. Dat is zo ongeveer nu op NPO Start te bekijken. En zaterdag verschijnt het tweede deel. En dat gaat eigenlijk over een heel groot Nederlands bedrijf. Wat dit ook aan het doen is. We kunnen dat dus nu al zien op NPO Start, zei je, maar ook vanavond natuurlijk op NPO 2 in Newsy. Dankjewel, Mitchell van der Klundert. Dank je. Straks, vanaf 1 januari, dan gaat het echt gebeuren. Dan zijn mobiele telefoons niet meer welkom in de klas. Er zijn scholen die daar al mee begonnen zijn. Zoals het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. De bijna 2000 leerlingen daar mogen de hele dag niet op hun mobiel. En verslaggever Mark-Robin Visser ging kijken hoe dat gaat. Dat moet ik natuurlijk helemaal niet hebben hier. Want als ze dat hier in de gaten krijgen, dan ben ik mijn telefoon de hele dag kwijt. Want dat zijn de regels hier. Nou, ik val met mijn neus in de boter, want het is net pauze. Hey, hoe zit het eigenlijk met die telefoons hier? Wat zijn nou de regels hier op school? Het is echt heel irritant. Je moet het in je kluisje doen en je mag er niet op. Gewoon helemaal niet. De hele dag niet? Nee, behalve als je terug gaat. Maar als je bijvoorbeeld in je broekzak zit of zo, dan moet je ook. En dan moet je om 4 uur ophalen. Nee. 10 over 4. Ja, de regel is hem in de kluis. Ja. Maar ik denk niet dat er nog heel veel gebeurt. Nee. Persoonlijk. Misschien dat als je naar de wc moet of zo, dat je hem dan even even weer dopamine-kick voor sommige leerlingen kan gebruiken. Nou, vind je het fijn zonder telefoon? Nou, soms denk ik wel eens van, ja, het is even onhandig dat ik nu geen telefoon kan gebruiken. Waarom zou ik hem, moet ik helemaal mijn iPad pakken? Ja, dat is veel te veel, zoveel werk dan, ja, voor zo'n kleine, zoiets kleins. Maar voor de rest, ja, het is niet heel veel anders of zo. Okay. Vorig jaar praat ik ook altijd al wel veel met mijn vrienden. Het is misschien wel een beetje gezelliger geworden, maar met de telefoons kan je het alsnog ook wel gezellig hebben, weet je. Maar nou, vertel eens, hoe is het dan toch een beetje gezelliger geworden, denk je? Ja, doordat je alsnog wel gewoon met mensen praat en zo. En je hebt het wel gewoon leuk. Kijk, zoals mijn vriend hier naast mij, die kan hier wel iets meer over vertellen. Ik ken jou geen eens. Wie ben jij, man? Het is anders als je elkaar in het echt ziet dan op een telefoon natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Maar als je je verveelt, dan neig je toch om je telefoon te pakken. Maar ja, dan mag dat niet, snap je? Dat is wel een beetje kut soms. De rector hier is Jan Wiertz. Meneer Wiertz, ik hoor niet per se heel positieve geluiden van de leerlingen. Ja, je kunt natuurlijk van kinderen niet verwachten dat zij weten hoe dat moet. Dat is iets wat wij als school hebben te leren. Het is echt een verslaving, die telefoontjes. En daar moeten leerlingen van af. En hier op school ervaren ze nu dat het ook kan zonder telefoon. Hoe is het hier op school? Wat merkt u? Ja, leerlingen zeggen en docenten zeggen het ook. Het is gewoon veel gezelliger geworden. Kinderen hebben nu contact met elkaar. Klokkijken schijnt ook een ding geworden ineens. Ja, zelfs dat. Ja, tot onze grote verbazing waren er kinderen die geen analoge klokken kunnen lezen, alleen maar digitaal, want dat zien ze op die schermpjes. Jullie hebben hier, mag je zeggen, een beetje het voortouw genomen, hè? Wat kunt u uw collega's adviseren? Ik zou iedereen echt aanraden, doe dit, voer het beleid in. Het geeft een veel prettiger schoolklimaat. Er zijn ook andere oplossingen, hè? Bijvoorbeeld zo'n zak bij de ingang van elk lokaal waar je dan je toestel in doet. Waarom doen jullie dat niet? Ja, dat was het systeem dat wij hadden. Leerlingen stoppen daar soms oude telefoons in, terwijl ze een telefoon toch bij zich hebben. Een dummy, zeg maar. Ja, precies. Maar ook als die telefoons allemaal in die telefoontas zitten en er gaat een piepje, is toch weer de hele klas afgeleid. Het geeft gewoon veel gefragmenteerde aandacht. En wij willen eigenlijk dat leerlingen gewoon een aandacht bij de les hebben. En dat vinden leerlingen uiteindelijk ook zelf prettiger. Ondanks dat ze misschien, als je hier zo in de pauze vraagt, dat ze dan zeggen, ja, maar wij denken daar heel anders over. Diep in hun hart weten leerlingen dat het veel beter is. Een voorbeeld, voordat we dit beleid hadden, was er een docent die had een telefoontje in beslag genomen tijdens de les. En aan het eind van de les geeft ze de telefoon terug aan de leerling en vraagt, hoeveel berichtjes heb je nou gemist? Nou, de betreffende meisje kijkt op haar telefoon en zegt, 30 berichtjes, mevrouw. En dat waren dus berichtjes die het kind in één les in 50 minuten tijd had ontvangen. En die berichten komen van kinderen die in andere lessen zitten. Dit is waar we mee bezig waren. En daar moeten we nu echt vanaf. Ik wil graag al jullie mobieltjes nu onmiddellijk hier hebben. Oké, alle tassen gaan open. Er zit allemaal onder in de tas verstopt. Als ze hem niet zien, dan... Dus officieel is hij er niet. Nee, hij moet... We verstoppen hem gewoon lekker. Officieel moet hij in je kluis, maar eigenlijk niet iedereen... Dames, ik heb het niet gezien. Nee. En nou wegwezen. Mark Robin Visser, onze verslaggever op dus dat Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. Zometeen in Nieuws & Co. Alle ogen in Brussel zijn gericht op de Hongaarse premier Orbán. De vraag is of de Europese steun voor Oekraïne in gevaar komt door hem. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Morgenavond in Meldpunt uitvaarttrends. Begraven worden in een living cocoon op een natuurbegraafplaats. En wat doet de wetenschap met uw lichaam als u het doneert? En verder, vrouw belandt met een scootmobiel in het water en moet de schade van €7.000 betalen. Is dat wel terecht? In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Sidney Dijkers. De afgelopen dagen zijn 9 mensen opgepakt voor de ontvoering van een man uit Den Haag eind vorige maand. De man was 10 dagen tegen zijn wil vastgehouden en wist uiteindelijk te ontsnappen uit een woning in België, meldde zich daar ook bij de politie. Een terreurverdachte die vandaag is opgepakt in Rotterdam is aangehouden vanwege actief lidmaatschap van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, zegt de Duitse politie. De man is volgens Duitsland al jaren lid van Hamas en heeft meegewerkt aan buitenlandse operaties van de organisatie. Via een Duits bedrijf gaat er voor miljoenen euro's aan elektronische onderdelen naar Rusland, blijkt uit onderzoek van onder meer Nieuwsuur. Er zitten ook onderdelen tussen die op zwarte lijsten van de EU staan, omdat ze gebruikt kunnen worden in wapens die gebruikt worden in de oorlog tegen Oekraïne. Het aantal overvallen is met een kwart gedaald vergeleken met vorig jaar. Toen ging het nog om 670 overvallen. Dit jaar zijn dat er 490. De politie denkt dat de daling komt doordat winkels steeds minder contant geld in de kassala hebben. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Nou ja, nog altijd een avondspits met relatief weinig bijzonderheden. Een paar uitzonderingen. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Alfred Weidewormen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten en de vertraging is 20 minuten. De A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Knooppunt Oude Rijn. 10 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28, Zwolle richting Groningen, tussen Knooppunt Langhorst en Alfred Zuidwolde. Daar staat 8 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik heb hem gezien, de zon. Het was niet lang, het was niet heel fel, maar hij was er wel vandaag. Hij was er wel en je behoorde ook wel een beetje tot de gelukkigen, want er waren wel weer verschillen in ons land. De meest gelukkige mensen hadden zo'n 2 uur zon. Oh. Die waren vandaag in het westen van Nederland en in het oosten ja, kwamen we tot 0 uur. Daar was gewoon de bewolking echt gewoon grijs. Ja, gewoon grijs, zoals we wel veel meer hebben gehad natuurlijk. Wat gaan we de komende uren krijgen? Ik denk vannacht wel wat opklaringen. Misschien langs de oostrand van Nederland nog wat lichte motregen. Zal niet zo heel erg veel zijn. Temperaturen, wat het nu is, daar verandert komende nacht eigenlijk niet zoveel aan. Het ligt nu op een graad of 3 in het oosten van ons land. 7 aan zee. Ik denk dat die waardes vrij vergelijkbaar blijven. Weinig wind. We zitten eigenlijk aan de rand van een hoge drukgebied, wat de komende dagen een beetje ons weerbeeld gaat bepalen. Dat betekent voor morgen ook een vrij rustige dag. Dus ook weinig bijzonderheden. 8 tot 10 graden. Ik denk op de meeste plaatsen morgen een droge dag, met wel in de loop van de dag wat meer zonneschijn dan vandaag. Dus dat is voor de positieve noot. En dan gaan we het weekend inkijken. En zaterdag, ja, daar heb ik toch wel weer veel bewolking staan. Het wordt wel een zachte dag met temperaturen rond de graad of 10. Zondag ook vrij zacht weer, met weer misschien wat meer zonneschijn. Ja, en na het weekend dan ziet het er nu naar uit dat de wind echt wel weer flink gaat aantrekken. Gaat de wisselvalligheid ook toenemen. Ja, en dan het wolkendek, dat sluit zich dan ook weer wat meer. Want er gaat dus af en toe wat regen uitvallen. Maar voorlopig een paar dagen droog en vrij zacht. Met ook af en toe wel zonneschijn in de verwachting. Dankjewel, Willemijn. Ster. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Profiteer nu van alle woonveilige aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Het nieuwe seizoen van Karo NCRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO+. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. We gaan naar Brussel, want tijdens de laatste EU-top van het jaar, vandaag en morgen, zijn alle ogen gericht op de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hij gijzelt als het ware de EU-top, omdat hij dreigt als enige tegen het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie te stemmen. There is no reason to discuss anything, because preconditions were not met. So we have to come back later on, revert to that issue again when it is fulfilled by the Ukrainians. Ja, Orbán zegt, er valt niet over te discussiëren. Oekraïne voldoet niet aan de voorwaarden en er kan pas verder worden gepraat als Oekraïne daar wel aan voldoet. Alle reden om naar EU-correspondent Ardi Stemmerding te gaan, want Ardi, ja, het is een ingewikkeld verhaal. Waarom is Orbán zo fel tegen toetreding van Oekraïne tot de EU? Nou, omdat hij zegt, Oekraïne is er simpelweg niet klaar voor. Voldoe eerst maar eens aan alle voorwaarden, doe maar alles aan corruptie en dan kunnen we daarover verder praten. Maar dat is niet het enige waar hij moeilijk over doet. Er ligt toch ook nog een keer een pakket klaar van 50 miljard euro aan financiële steun voor Oekraïne. Onder andere voor de salarissen van leraren en voor mensen die in ziekenhuizen werken. Ook daarvan zegt Orbán, ik zie niet in waarom wij dat nu zouden overmaken, dat geld. Als jullie dat zo graag willen geven, dan doe je dat maar zonder mij, met z'n 26e. Oké, dus ja, alle ogen zijn inderdaad echt op hem gericht. Absoluut, ja. Het draait om hem hier. Ja, precies. Premier Rutte, demissionair premier Rutte, is ook in Brussel. Wat heeft hij gezegd? Hoe reageert hij op deze uitspraken? Nou, hij zei, ik heb nu ook wel de behoefte om zo snel mogelijk met hem om tafel te gaan. Want elke keer komt er ook wel weer een ander argument naar boven, waardoor Hongarije tegen die toetreding van Oekraïne of tegen dat geld voor Oekraïne zou kunnen zijn. Dus hij zegt, nou, laten we nu maar eens een keer bij elkaar gaan zitten, in plaats van dat ik via de media elke keer weer een nieuwe boze tirade over deze plannen hoor. En hij liet toch ook niet na om Orbán even in te wrijven dat wat Rutte betreft Hongarije ook grote reputatieschade wacht als hij bij die weigering blijft. Hij zegt, dan kom je echt alleen te staan in Europa. En nou, dat zal zeker ook Hongarije schaden. En dat is wat je ziet bij de andere leiders ook. Zoveel mogelijk laten zien, Orbán, jij staat alleen. En jij bent degene die hier straks een hele foute vergissing maakt. Ja, voor wie dit allemaal nogal belangrijk is natuurlijk, is Oekraïne. En de president Zelensky heeft ook vandaag nog contact gehad, hè, met de EU-leiders via een videoverbinding. Wat heeft hij daarin gezegd? Ja, dat pijnlijke was dat hij misschien anders wel was gekomen, maar dat nu toch wel het gevoel was, laten we het maar via video doen, hè, om de situatie niet nog pijnlijker te maken voor hem. Hij had de boodschap aan de EU dat ze toch echt moesten weten dat dat geld bijvoorbeeld niet voor politici is, maar voor de mensen in Oekraïne, hè, die dokters waar ik het over had, of die leraren of de mensen in de loopgraven. Mensen die volgens Zelensky dat geld dus ook heel hard nodig hebben om die oorlog door te komen. En Zelensky die zei ook, laat alsjeblieft niet Poetin de lachende derde zijn. Hè? Want dat is de man die straks denkt, prima, een verdeelde EU en Oekraïne dat zwakker wordt. Ja, dan is de grote vraag, gaan de 27 EU-leiders hier gezamenlijk uitkomen? Ja, nou, het is wel de hoop, maar wanneer? En of het lukt, het is echt nog heel onzeker. Die top duurt officieel tot morgen, maar er wordt nu al gespeculeerd dat het ook wel eens overmorgen kan worden. Of sommige mensen zeggen nog wel langer. Maar het zou toch heel pijnlijk zijn als Oekraïne straks met lege handen komt te staan. Hè. Dat denken ze allemaal op één na. Zeker omdat die steun aan Oekraïne op dit moment al zo onder druk staat. Maar goed, zolang Orbán niet instemt, krijgt Oekraïne niks. En dus zullen ze de komende uren, dagen, alles uit de kast moeten halen om hem binnenboord te halen. Alleen of het lukt, het is volstrekt onzeker. Ja, dankjewel Ardi. Ja, en Oekraïne zit dus met spanning te kijken naar hoe dit afloopt. Onze correspondent Kiesja Hekster is in Oekraïne en spreekt met drie jongeren die de top goed in de gaten houden. Ik heb afgesproken met drie jonge Oekraïners in een café in de stad. Maria, Nestor en Yuri. En ze volgen op de voet wat er vandaag in Brussel gebeurt. In het begin van de oorlog waren ze optimistisch dat ze de Russen snel hun land uit zouden krijgen. Maar inmiddels zijn ze na bijna 2 jaar moedeloos geworden. Omdat die oorlog al zo lang duurt. En nu, I think me and my friends, we feel a bit gloomy. We hebben door dat dit een lange strijd wordt. En daarom zijn mijn vrienden en ik te neergeslagen, vertelt Maria. Ze werkt in een filmarchief. Because we don't have enough. My friends who are like in a battlefield, they don't have enough weapon to fight an enemy. Mijn vrienden die aan het front vechten, hebben niet genoeg wapens om de vijand tegen te houden. Omdat veel westerse steun uitblijft op dit moment, zegt ze. Believe me, if you live with an explosion every other day, every week, even every month, people die every day. And of course, this influences all everybody's mental state. I think nobody can be 100% resistant to that. Yuri is mede-eigenaar van de club waar we afgesproken hebben. En ook hij is somber. Hij zegt, als je iedere dag of zelfs maar iedere week of maand met raketaanvallen te maken krijgt, dan raakt dat ieders gemoedstoestand, of je wil of niet. Daar kan je niet immuun voor worden. I don't even want to think about the possibility of Ukraine losing this war. If Ukraine loses, then I'm pretty sure that Russia will go further. Nestor werkt voor een organisatie die zich bezighoudt met juridische hervormingen in Oekraïne. Ook hij maakt zich zorgen over de afnemende steun in het westen voor Oekraïne. Want zonder die steun kan Oekraïne die oorlog niet winnen. Then it will go to Balkan countries, Poland. Because Putin is already saying it's not only about Ukraine, it's also about other territories of other countries. Ik wil er niet eens over nadenken wat er zou gebeuren als Oekraïne de oorlog zou verliezen, zegt hij. Dat zou betekenen dat Poetin zijn zin krijgt en doorgaat met oorlog voeren in andere landen. De Baltische Staten, Polen. Poetin zegt nu al dat hij vindt dat die landen ook bij het Russische Rijk horen, zegt Nestor. Yuri en Nestor snappen dat ook zij opgeroepen kunnen worden om te gaan vechten, omdat er op dit moment niet genoeg mannen aan het front zijn. En als ze die oproep krijgen, dan gaan ze, zeggen ze. Hoewel ze hopen dat het niet zo ver komt. Well, for me it would be hard. I think I will not try to, you know, to flee from this responsibility. But ik hoop, als het moet, dat ik dan niet aan de frontlijn terechtkom, zegt Yuri. Want ik heb hem mijn hele leven maar een paar keer geschoten. Maar ik kan me hopelijk op een andere manier nuttig maken in het leger. A lot that army needs, which is not only fighting, they need. Alle drie kijken ze met spanning naar wat er vandaag in Brussel besloten wordt over de toekomst van Oekraïne. Dat gaat zowel over financiële steun, maar ook over het openen van de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie. Basically, the choice is: do we want to stay with this Eastern barbaric civilization, which Russia is representing, or we want to be in a civilized, democratic Western society? Willen we blijven horen bij de barbaarse wereld die Rusland vertegenwoordigt? Of willen we onderdeel worden van een westerse democratische beschaving? Voor die keuze staan we, zegt Yuri. I don't want to be a part of Russia. So I hope that in Brussels it will be the right decision. En Maria voegt daaraan toe: we willen niet bij Rusland horen. En daarom hoop ik dat ze in Brussel de juiste beslissing nemen. Een verslag van correspondent Kiesja Hekster. Erik Evengroen, hoe gaat het met de files? Nou ja, nog altijd veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Uitzondering nu op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij knooppunt Ewijk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een half uur extra. Sportnieuws. Erling Haaland, Kylian Mbappé en Lionel Messi maken kans op de FIFA-prijs voor beste voetballer van het jaar. Bij de vrouwen zijn dat Aitana Bonmatí, Linda Caicedo en de veelbesproken Jennifer Hermoso uit Spanje, die de laatste kanshebbers zijn. Op 15 januari worden in Londen die FIFA-prijzen uitgereikt. De Nederlandse zaalvoetballers die maken ineens weer kans op deelname aan het WK voedsel. Dat is het gevolg van een straf voor Roemenië in de WK-kwalificatiegroep van Nederland. Bij Roemenië zouden namelijk niet speelgerechtigde voetballers hebben gespeeld. Oranje verloor in de kwalificatie 1 keer van Roemenië en speelde 1 keer gelijk. En die 2 wedstrijden zijn nu omgezet in een 5-0 overwinning voor Nederland, waardoor Oranje ineens 2e staat in de pool in plaats van laatste. En skateboarders Bert Wilmink en Daniel Moragus zijn er bij de WK Street in Tokio niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Een plek bij de eerste 28 was vereist om de volgende ronde te bereiken. Wilmink en Moragus eindigden respectievelijk als 46e en 82e en zijn dus uitgeschakeld. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time trying when the fire is gone. I carry you, but keep your feet on the ground. Your soul, and I'm the Mary, darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Brothers met Hold Me. Het laatste groepsduel vanavond in de Conference League is dat van Legia Warschau tegen AZ. En de laatste keer dat de clubs tegen elkaar speelden in Alkmaar liep het na afloop behoorlijk uit de hand tussen de voetbalsupporters. Maar gisteren benadrukte de Poolse trainer dat er vanavond een voetbalfeest op het programma staat. Onze verslaggever Christian Pauwe is in Warschau. Nou, is daar in Warschau al wat te merken van een voetbalfeest? Nou, ik sta hier bij de ingang van het stadion en ja, de supporters lopen langzaam binnen. Verder allemaal gemoedelijk. Hier om de hoek in het sportcafé van Legia worden rustig biertjes gedronken. En ja, zoals gebruikelijk worden er sjaals gekocht en omgedaan. Dus het is allemaal gemoedelijk hier. Volgens supporters is er ook ja, eigenlijk een normaal aantal. Is de aanwezigheid van politie zo eigenlijk zoals altijd. Niet meer of niet minder. En ja, de supporters die ik ook hier spreek, die zeggen wel, ja, we willen vooral ook een beetje dat vervelende incident vergeten. Want het is vooral ook tijd om vooruit te kijken en om ervoor te zorgen dat we weer goed, dat er weer positief naar Legia Warschau wordt gekeken. Ja, want dus, vorige keer was het alles behalve positief. Kun je nog eens een keer uitleggen wat er toen ook alweer is gebeurd? Dat was bij die laatste wedstrijd tegen AZ, de vorige wedstrijd tussen AZ en Legia inderdaad, is het flink misgelopen. Er zijn eigenlijk twee heel afwijkende kanten van het verhaal. Volgens de Nederlandse autoriteiten, volgens de burgemeester ook, hebben Legia-fans zich niet aan de afspraken gehouden. En is het ook uiteindelijk vervolgens, waardoor er allemaal spanningen en incidenten waren. En vervolgens is er na de wedstrijd is het heel erg geëscaleerd tussen Nederlandse politie en het team van Legia. Uiteindelijk zijn 2 spelers van Legia ook gearresteerd. En ja, dat is het Nederlands verhaal is, Legia hield zich niet aan de afspraken en die 2 spelers hadden AZ-personeel niet goed behandeld. Aan de Poolse kant zien ze het toch wel heel anders. Daar benadrukken ze vooral dat er eigenlijk vanuit Nederland onnodig hard politieoptreden was. Dat eigenlijk de Poolse fans bijna een soort racistisch werden bejegend. Dat zij nergens welkom waren. Dat er vanaf het begin af aan al een hele slechte sfeer hing in de stad. En ja, Legia heeft zelfs in een verslag van die wedstrijd uitgebreid verteld en mensen aan het woord gelaten over hoe eigenlijk de Nederlandse autoriteiten racistisch tegenover Poolse fans te werk zijn gegaan. Dus ja, en dat is nog altijd niet opgelost, dat geschil. Nee, maar laatst was er ook nog een incident met Legia-supporters in Birmingham, waar het uit de hand liep. Agenten en politiepaarden raakten gewond, werd vuurwerk afgestoken. En nu mogen de supporters niet meer mee naar uitwedstrijden. Wat vinden zij daarvan? Ja, heel erg jammer natuurlijk ook. Ik sprak één supporter die het vooral ook zei dat het onterecht is. Dat het onterecht weer worden gevreemd alsof zij alles verkeerd doen. Maar het is natuurlijk ook wel vergaand. De stap nu van de UEFA, dat is gisteren is dat besloten. De komende 5 wedstrijden mogen zij niet als mee naar uitwedstrijden. Dat geeft ook wel weer extra aan dat ze vanavond vooral willen laten zien dat ze een gewone club zijn. En dat het gewone voetbalsupporters zijn met hart voor hun club. Christian Pauwen vanuit Warschau, dankjewel. We hebben het aan Neandertalers te danken dat er ochtendmensen bestaan. Nou ja, voor een deel dan. Amerikaanse onderzoekers vonden dat genetische variaties van mensen die vroeg opstaan overeenkomen met bepaalde delen van het DNA van Neandertalers. Daar ga ik afpraten met Roelof Hut. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent chronobioloog, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En u doet onderzoek naar de biologische klok en heeft voor ons naar dit onderzoek gekeken. Kunt u uitleggen wat de onderzoekers hebben gevonden in dat Neandertaler-DNA? Ja, inderdaad. Nou, de moderne mens is 70.000 jaar geleden naar het noorden getrokken vanuit Europa. Maar toen troffen ze daar de Neandertalers al aan, die daar iets van 400.000 jaar geleden al naartoe getrokken waren. En die hebben zich waarschijnlijk aangepast aan die noordelijke breedtegraad. En er zijn kruisingen geweest. We hebben het met elkaar gedaan, zeg maar, in die tijd. En de delen van het Neandertaal-DNA, wat ervoor zorgde dat die moderne mens beter kon overleven op die breedtegraad, die zijn blijven zitten in ons DNA. En die kun je dus weer terugvinden. En nu hebben deze onderzoekers gekeken. We weten vrij goed welke genen bij de biologische klok betrokken zijn. Dat zijn iets van 12 tot 16 genen. Laten we nou eens in die genen kijken of we daar stukjes Neandertaal-DNA terug kunnen vinden. En dat was dus zo. En kunnen we dan... kunnen we dan op basis van dat onderzoek zeggen dat Neandertalers ochtendmensen waren? Of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is te kort door de bocht. Wat ze wel hebben gezien van, kijk, er is een UK biobank. Daar hebben we, zijn iets van 100, wat is het, een 500.000 mensen hebben daar DNA in afgestaan en ook allerlei vragenlijsten beantwoord. En vanuit die relaties kunnen we dus zien dat die mutaties die we van de Neandertalers hebben overgenomen, dat die eigenlijk correleren met mensen die vroeg gaan slapen. Ja. En dat betekent niet dat de Neandertalers vroeger mensen vroegslapers waren. Want ja, die hadden natuurlijk heel veel meer DNA nog in hun genoom zitten. Maar het zegt toch wel iets dat juist dat gedeelte, zeg maar, is doorgegeven in de evolutie, of niet? Ja, het was voor ons blijkbaar een evolutionair voordeel om die stukjes van het DNA over te nemen en te behouden. Anders dan hadden we het nu niet teruggevonden. Maar wat is daar dan het voordeel van? Want dan hebben we het over, zeg maar, een vroeg patroon. Ja, nou, de auteurs van dat stuk die schrijven, nou, dat is waarschijnlijk handig omdat de dagen in de winter wat korter zijn en dan moet je vooral op tijd opstaan. Nou, ik denk dat ze daar kort door de bocht gaan, want wat ze lijken te vergeten is dat de biologische klok ook een enorme belangrijke rol in de aanpassingen van de seizoenen speelt. Met behulp van die biologische klok kun je ook de daglengte meten en bijvoorbeeld waarnemen dat het voorjaar aanbreekt als de dagen langer worden. En we zien bij de mensen nog steeds dat onze kinderen, het is wel steeds minder geworden, maar vooral in het verleden kun je goed zien dat de kinderen vooral in het late voorjaar, in het begin van de zomer, zo in mei, juni, worden geboren. En dat is natuurlijk een tijd dat er voldoende voedsel in de omgeving te vinden is. Dus ik vermoed dat die aanpassingen die de Neandertalers al zeg maar, hebben geëvolueerd voordat de moderne mens naar het noorden trok, dat die vooral een voordeel waren om die seizoensritmiek beter op te anticiperen. En uiteindelijk dus de voortplanting daarmee soort van te regelen? Ja, nou, zeker. En dat was dus van voordeel voor die voortplanting. Want dat is fitness zoals Darwin dat destijds heeft gedefinieerd. En daardoor vinden we die stukken DNA nog steeds terug in de moderne mens. Ja, fascinerend wel, hè? U doet dus onderzoek ook naar de biologische klok. Heeft u dan ook iets aan dit soort DNA-onderzoek? Ja, zeker. Het is zeker van belang voor dat humane onderzoek. Want wij kunnen niet zomaar mutaties in het DNA gaan aanbrengen en eens kijken wat er dan bij de mens gebeurt. Dat zou zeer onethisch zijn om dat te doen. Maar we kunnen wel kijken naar dit soort natuurlijke processen waar eigenlijk door natuurlijke kruising min of meer die mutaties iets in ons gedrag hebben veranderd. En zo kunnen we toch leren hoe dat DNA en welke stukjes DNA van belang zijn voor die biologische ritmiek. Dus dit is zeer zinvol onderzoek. En ik zie het altijd een beetje als een soort, laten we zeggen, een natuurlijk experiment, zou je kunnen zeggen. Ja, want nu is het dus het vergeleken met het DNA van Neandertalers. Zijn er nou nog andere groepen, zeg maar, waarmee u graag zou zien dat er dit soort onderzoek wordt gedaan naar de biologische klok? Andere bevolkingsgroepen, bedoelde u? Ja, bijvoorbeeld. Ja, er zijn wel wat onderzoeken gedaan waarin we inderdaad wel zien dat er verschillende bevolkingsgroepen, verschillende mensen uit verschillende werelddelen toch een andere ritmiek hebben. Dat valt ook te verwachten, want het DNA is natuurlijk anders en daar kunnen we veel uit leren. Je moet dan wel ook heel goed meten en vragen wat die mensen aan gedrag vertonen. En we zijn meerdere van. En die week hebben we het over die UK Biobank project gehad. Dat zijn hele zinvolle projecten hiervoor. We hebben in Groningen bij het UMCG het Lifelines project al heel lang lopen. Wat mensen ook door de tijd heen volgt. Dus hoe veranderen bepaalde gedragingen? En hoe kunnen we dat aan het DNA bijvoorbeeld koppelen? Ja. En dat zijn zeer belangrijke studies. Dank voor de uitleg, chronobioloog Roelof Hut. NPO Radio 1. Naar verwachting telt ons land in 2050 ruim 1 miljoen ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. 3 keer zoveel als nu. Human, de publieke tribune. En dat terwijl de zorg voor deze ouderen nu al vaak ontoereikend is. En veel migrantenouderen steeds vaker kampen met eenzaamheid en ziekte. Wie zorgt er straks voor onze migrantenouderen? Daar praat ik over in de publieke tribune. Met hulpverleners, mantelzorgers en migrantenouderen zelf. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. Feestelijk voordeel bij Grando. Ontdek de spectaculaire voordelen op grando.nl. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! Morgen bij Human in Argos Media Logica een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de Week van de Lentekribbels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals What It Takes van Sarina Wiegman. De carrière en strategieën van een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws en Co. Wie wordt de nieuwe Kamervoorzitter? Op dit moment stemt de Tweede Kamer over wie de opvolger van Vera Bergkamp gaat worden. En we schakelen met Duitsland, waar de autoriteiten eerder vandaag opdracht gaven om een man op te pakken in Rotterdam. Daarover nu al meer in het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Een terreurverdachte die vandaag is opgepakt in Rotterdam is aangehouden vanwege actief lidmaatschap van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Dat zegt de Duitse politie. De man is volgens Duitsland al jaren lid van Hamas en heeft meegewerkt aan buitenlandse operaties van de organisatie. Drie anderen zijn vandaag door de Duitse politie opgepakt. De vier verdachten in totaal hebben volgens de Duitse autoriteiten nauwe banden met de militaire leiders van de terreurorganisatie. Ook in Denemarken zijn vandaag drie terreurverdachten opgepakt. Of er een verband is met deze zaak is niet bekend. De Russische president Poetin is de hele dag bezig geweest met het beantwoorden van vragen. Elk jaar geeft hij het volk en de pers de kans om vragen aan hem te stellen. En dan neemt Poetin de tijd in een live uitzending om ze te beantwoorden. Volgens staatsmedia waren er dit jaar meer dan 2 miljoen inzendingen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp keek mee en zag dat er veel vragen waren over de oorlog in Oekraïne en een mogelijke nieuwe mobilisatie. Poetin zei, er is nu geen reden voor een mobilisatie, want het gaat zo goed met het recruteren van mensen die een contract tekenen met het leger. Dus op dit moment, dat zei hij ook met nadruk, op dit moment is er geen aanleiding voor. En waarschijnlijk zal dat in ieder geval tot aan de presidentsverkiezingen van maart komend jaar zo blijven, omdat het Kremlin nu eenmaal geen onnodige onrust wil zaaien. De afgelopen dagen zijn 9 mensen opgepakt voor de ontvoering van een man uit Den Haag eind vorige maand. De man werd 10 dagen tegen zijn wil vastgehouden en wist uiteindelijk te ontsnappen uit een woning in België en meldde zich daar vervolgens bij de politie. Een dag na de ontsnapping werd de eerste verdachte aangehouden, een man uit Amsterdam. Later werden nog 4 mensen opgepakt en vandaag nog eens 4. In de Tweede Kamer wordt momenteel gestemd over de nieuwe voorzitter. PVV'er Martin Bosma en GroenLinks PvdA'er Bart van der Lee hebben eerder vandaag allebei publiekelijk gesolliciteerd. VVD-leider Jessel Gus heeft haar motie afgezwakt waarin ze gisteren nog opriep om de behandeling van de spreidingswet uit te stellen. Op die tekst was veel kritiek van andere Tweede Kamerleden. Nu staat in de motie dat de wens is dat de spreidingswet er voorlopig even niet komt. De plastic toeslag op wegwerpbakjes en bekers blijven, maar de inspectie gaat er vanaf volgend jaar niet tegen optreden. Ook kunnen op kantoren, sportvelden en scholen gewoon wegwerpbekers worden gebruikt. Demissionair staatssecretaris Heijnen laat de uitvoering aan het nieuwe kabinet. Een schipper uit Harlingen heeft een taakstraf gekregen vanwege een ongeluk waarbij een 12-jarige scholier om het leven kwam. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Het meisje overleed vorig jaar zomer, toen de giek van het zeilschip afbrak en op haar terecht kwam. Volgens de rechter was de schipper nalatig, omdat de giek rot was en omdat de keuringsrapporten verlopen waren. Dus dat hij ondanks de eerste 2 feiten toch is gaan varen met gasten aan boord en daardoor dat risico heeft genomen. En daar zit hem die schending van die zorgplicht in en dat is het nalatig handelen. Voormalig tophockeyer Paul Litjesens is overleden. Tot 1982 kwam de strafcornerspecialist 177 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte maar liefst 268 doelpunten. Volgens commentator Philip Koken heeft Litjesens de hockeysport groot gemaakt. Ja, hij was een van de spelers die hockey heeft gemaakt tot een min of meer een volkssport. Hè. Het was altijd een elitesport. Hij bracht het meer naar het volk toe met de eerste echte succes, het WK in 73. Hij was een strafcornerspecialist. Flamboyant, hard op de tong, vaak met een witte hoofdband getooid. Paul Litjesens overleed gisteren. Hij was 76 jaar. Het weer nog. Vanavond kans op wat motregen en het koelt af naar 3 tot 5 graden. In de nacht wordt het weer droog. Morgen blijft het dan droog. En dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dankjewel, Sydney. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het was niet een heel drukke avondspits. Hoe is het op dit moment? Ja, dat klopt. We hebben echt wat minder de drukke avondspits gehad dan normaal op donderdag. De maximum aantal kilometers was een kleine 500. En we zitten nu aan de 300. Dus de meeste dagelijkse files worden alweer korter. 2 ongelukken zorgen nog wel voor forse vertraging. Onder andere op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewijk is dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging 3 kwartier. En de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Bij Dordrecht Stadspolders is ook een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file met ook hier een vertraging van bijna 3 kwartier. Zo. dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Noxsuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. NPO Radio 1. NOS NTR. Een stevige politieactie in Europa met arrestaties in Nederland, Duitsland en Denemarken. Men ik kan zien dat de efterforskning die heeft gegeven, heeft afdekt dat het netwerk van personen heeft in gang met het voorbereiden een terrorhandeling. Volgens de Deense Veiligheids- en Inlichtingendienst is er een netwerk blootgelegd van mensen die een terreurdaad hebben voorbereid. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Naast de 3 verdachten in Denemarken en 3 verdachten in Duitsland is er vandaag ook een terreurverdachte in Rotterdam opgepakt. Hij is aangehouden vanwege actief lidmaatschap van Hamas. Dat meldt de Duitse justitie. En daarom nu contact met onze correspondent in Duitsland, Charlotte Waiers. Ja, Charlotte, wat kan de Duitse justitie zeggen over deze verdachte? Nou, niet heel veel. Het gaat inderdaad om 1 Nederlander, de Nederlander Nazir R. Dan is er nog een Egyptische Mohammed B. en de in Libanon geboren Abdelhamid al A. En de 4e die is voorlopig vastgenomen, die is ook in Libanon geboren, Ibrahim L. R. Voor hem was er nog geen arrestatiebevel, maar dat kan nog komen als de rechter daar alsnog toe besluit. En het OM zegt inderdaad dat ze de sterke verdenking hebben dat het viertal al jaren lid is van Hamas en dat ze ook nauwe banden hebben met de leiders van de militaire vleugel van Hamas. Oké, ja, er zit een beetje een kraak op jouw lijn. Ik hoop dat het niet al te zeer afleidt. Charlotte, wat waren de Duitse verdachten van plan volgens de Duitse justitie? Zij werden er op uitgestuurd om een ondergrondse wapenopslag te vinden. Die had de organisatie eerder ergens in Europa aangelegd. Die wapens moesten ze dan naar Berlijn brengen, zodat ze klaar zouden liggen voor aanslagen op Joodse instellingen in Europa. En volgens Duitse media gaat het dan onder andere om aanslagen in Duitsland. En de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst die waarschuwde vorige maand al dat het dreigingsniveau voor aanslagen in Duitsland sinds de aanval van Hamas hoger is dan die in lange tijd geweest is. Ja, en hoe heeft het Duitse ministerie van Justitie dit naar buiten gebracht? Nou, dat zorgde nog voor wat ophef. Dat was erg opvallend, want de persafdeling van het Duitse ministerie van Justitie had per ongeluk al een bericht uitgestuurd, nog voordat iedereen was opgepakt en nog voordat de operatie was afgerond. Wow. En daar had de minister van Justitie zich al bedankt. Had de medewerkers en de van politie en justitie al bedankt. En hij zei dat hij vastberaden was om te zorgen voor de veiligheid van Joden in Duitsland. Nou, dat was natuurlijk heel ongemakkelijk, maar het lijkt er niet op dat daardoor verdachten zijn weggekomen. Nee, precies. Dankjewel voor jouw eerste uitleg, Charlotte Waiers. Bibi van Ginkel is terrorisme-deskundige van het Internationaal Centrum voor Terrorismebestrijding. Goedenavond. Goedenavond. Ja, over de dreigingsanalyse van de NCTV, want die is deze week naar buiten gekomen. Het dreigingsniveau is verhoogd. Wat staat er in die analyse over het gevaar van Hamas voor Nederland? Nou, het interessante is dat ze eigenlijk zeggen van dat het conflict tussen Israël en Hamas wel als inspiratie dient voor jihadistische islamitische groepen hier in Europa. Die netwerken hebben of contacten hebben met name met Al-Qaeda en ISIS. De afdeling die gerelateerd is aan ISIS in Afghanistan bijvoorbeeld. En dat er wel degelijk ook al geluiden waren opgevangen vanuit die netwerken dat die mogelijk aanslagen zouden gaan plegen. Maar bij Hamas zeiden ze eigenlijk alleen maar van ja, die richten zich voornamelijk nog op het conflict in de Palestijnse gebieden in Israël. Ze zitten hier wel in Europa, dat weten we wel. Ze hebben overal contacten. Maar zagen het in ieder geval in die dreigingsanalyse niet als een direct gevaar voor aanslagen hier. Terwijl de aanslagen geïnspireerd op het conflict wel degelijk reden dat waren voor de NCTV om ook het dreigingsniveau te verhogen. Ja, want heeft u het wel eens eerder gehoord dat een Nederlander verdacht wordt lid te zijn van Hamas? Nee, en we waren ook zo verbaasd dat we even met collega's hebben nagezocht van wanneer is nou eigenlijk de laatste keer geweest in Europa dat er een aanslag is geweest die gerelateerd is aan een Palestijnse organisatie. En dat was in 1988 de PLO. Er is wel nog eens een keer eerder in 2000 of daarna in 2003 dat er twee personen in het Verenigd Koninkrijk zijn gearresteerd die geronseld werden om zelfmoordaanslagen, maar dan weer in Israël of Palestina te plegen. Maar dat is echt het laatste geweest. En dat is dus ook al heel beperkt. Dus dit is echt een soort van game changer als Hamas hier nu ook aanslagen zal gaan plegen. Ja, inderdaad. U noemde net al Al-Qaeda, IS. Daarvan werd duidelijk ook deze week dat de NCTV zegt ja, die vormen een dreiging voor Nederland. In hoeverre hebben zij dan banden met Hamas? Nee, dat niet eigenlijk. Dat zijn eigenlijk elkaars tegenstanders. Dat zit hem in het feit dat Hamas met relaties met Hezbollah, met Iran juist meer in de Sjiïtische hoek zit. En dat zijn dan eigenlijk weer de tegenstanders van Al-Qaeda en ISIS. Maar ze laten zich wel eigenlijk meevoeren op die sentimenten en het gevoel van solidariteit met de Palestijnen, wat gewoon breder in de islamitische wereld wordt gevoeld. En zeker dan de wat meer jihadistische, extremistische groepen die zich daardoor dan laten inspireren en laten aanzetten om ook aanslagen te plegen. En dat is ook de reden geweest dat ook onder andere hier de dreigingsniveaus omhoog zijn gegaan. Ja, ik wil nog even terugkomen op wat u net zei van over die game changer. Kun je dat ook al vaststellen dat inderdaad zo is naar aanleiding van deze verdachten die zijn opgepakt? Of moeten we daar nog veel meer voor afwachten? Nou ja, in die zin dat het, als dat inderdaad zo is, als dat een netwerk blootlegt van Hamas hier in Europa, en dat de plannen zoals ze door de Duitse justitie naar buiten zijn gebracht juist zijn met dat ze hier wapenopslagdepots hebben en met plannen om op Joodse instellingen hier aanslagen te plegen, ja, dan is dat wel degelijk een gamechanger. Maar dan vind ik het niet echt geruststellend als we dan deze week nou net dat rapport hebben gekregen over die dreiging en dat dan juist de dreiging van Hamas in Europa daar, ja, dat het daar eigenlijk niet over ging. Nee, maar goed, gelukkig is er een goede samenwerking tussen de justitie en veiligheidsdiensten. En zijn er dus in de afgelopen periode veel arrestaties geweest, ook in verband met de eerdere dreigingen die wel al gevoeld werden, maar nog geen aanleiding waren om de dreigingsniveaus omhoog te gooien. Maar de samenwerking leidt er dus wel op toe dat ze nu ook zo'n netwerk hebben blootgelegd. En ja, we moeten er toch ook een beetje op vertrouwen dat ze goed hun werk doen. En gelijktijdig moeten we attent blijven en alert blijven. En dat is ook de reden dat het dreigingsniveau omhoog is gegaan. Dank u wel. Bibi van Ginkel, terrorisme-deskundige. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoeveel files heb je nog? Nou, de meeste files die gaan in ieder geval een stuk snel minder worden. Maar ook wel weer wat uitzondering. Want zojuist gebeurde er een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is ook een vrachtwagen gestald met pech bij dat ongeluk. De rechterrijstok is dicht en de vertraging bijna een half uur. De politie heeft een man van 31 aangehouden die op Ameland betrokken zou zijn geweest bij het belagen van journalisten van Poont. Dat gebeurde op 5 december tijdens het Sunneklaasfeest dat daar elk jaar wordt gehouden. De man komt ook van Ameland en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ja, we hadden het er net al eventjes over. Meerdere arrestaties in Europa. 3 verdachten opgepakt in Duitsland, 3 in Denemarken en 1 dus in Nederland. En er wordt een stevige link gelegd met Hamas. Daarom nu ook contact met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habib Allah. Nasra, wat wordt er in Israël gezegd over dit nieuws? Nou, de Israëlische geheime dienst, de Mossad, die zegt dus dat er een Hamas-infrastructuur op Europese bodem is blootgelegd. En volgens Israël laat dat zien dat Hamas zich probeert uit te breiden in Europa, of te vestigen en uit te breiden. En dat past voor Israël precies, ja, in wat zij eigenlijk vanaf het begin van deze oorlog al roepen. En dat is dat Hamas dus verslagen moet worden. Want, zeggen zij, het is niet alleen een bedreiging voor Israël, maar ook voor de rest van de westerse wereld. En dit laat volgens Israël zien dat het Westen Israël zou moeten steunen in deze oorlog. Ja, en zijn er ook al politieke reacties? Ja, het kantoor van premier Netanyahu die heeft gereageerd met een statement. En ja, die bevestigt eigenlijk de andere berichten. Ook zij zeggen in dat statement dat deze veiligheidsdiensten dus een aanval op burgers namens Hamas verijdeld zouden hebben. En dat ze de Deense inlichtingendiensten daarvoor prijzen. Ander nieuws dan, er is een grootschalige Israëlische inval in de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar is ook een 12e Palestijnse slachtoffer gevallen. Het zou gaan om een jongen van 17 die door Israëlische militairen in zijn borst is geschoten. Wat weet jij over die Israëlische inval? Nou, deze inval die is al zo'n 3 dagen aan de gang. En dat is met name in het vluchtelingenkamp van Jenin. We weten dat er toegangswegen zijn vernield door het leger. Mensen zijn opgepakt. Woningen en moskeeën zijn doorzocht. Dus echt een grote inval. En naast het vluchtelingenkamp is het leger ook de stad, die eigenlijk tegen het vluchtelingenkamp aan ligt, binnengegaan. En daar zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen omsingeld door het Israëlische leger. En in totaal zijn er nu dus zeker 12 mensen daarbij gedood. En waarom doet het leger dit? Nou, Jenin wordt gezien als bolwerk van Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting, onder andere ook door gewapende militante groepen. En Israël die wil met dit soort invallen die gewapende groepen de kop indrukken en mensen oppakken. En dit soort invallen die zijn er dus regelmatig, maar zo 3 dagen achter elkaar. Dat is wel uitzonderlijk, moet ik zeggen. Dat zien we niet vaak. Dat het zo lang en zo grootschalig is. Maar ja, we zien wel vaker bij die invallen dat daar dus doden vallen. En dat is dus ook nu weer het geval. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Klagende chauffeurs en boze reizigers. In Twente is het sinds afgelopen weekend niet zeker of een bus daar zijn eindbestemming wel haalt. In de regio heeft vervoerder Arriva het streekvervoer overgenomen. En bijna alle dieselbussen vervangen door elektrische exemplaren. En dat gaat op zijn zachtst gezegd nog niet zonder problemen. Zo zijn er laadproblemen met de bussen en soms stoppen ze zelfs midden op de weg. Roel Pauw, onze verslaggever, ging kijken in Twente. Busstation van Hengelo. Mensen staan te wachten op lijn 53 naar Eibergen. Of ze moeten naar Haaksbergen en dat lukt op dit moment even niet. De reisadvies komt te vervallen. Ja, de bus naar Haaksbergen. Er stond op 9292 ongeveer dat de bus zou komen en uiteindelijk verviel die. Hmm. Ik heb eigenlijk het gevoel dat er veel meer bussen eigenlijk vervallen. Meer dan voor het weekend, want vorige week was het nog een andere aanbieder. Ja, vorige week was het inderdaad een andere aanbieder en een andere bus. En momenteel zijn we nu overgestapt naar de elektrische bus. Alhoewel ik het heel fijn vind, qua comfortabel. Ja. Hij rijdt lekker als hij rijdt. Hij is ook rustig. Maar qua betrouwbaarheid valt het inderdaad tegen. En wat mij opviel tijdens het gesprek tussen Arriva en nog een collega van hem vanochtend in de bus, zeiden ze ook van dat hun laadniveau al 50% was. En dat was om 11:45. Dus ik heb ook het gevoel dat er problemen zijn binnen dat systeem, dat laadsysteem. En dat er vandaar eigenlijk bussen in één keer vervallen omdat ze niet voldoende zijn opgeladen. Tot nu toe zelf nog niet echt heel veel problemen ervaren, maar ja, als je dit dan tegenkomt, dan ja, jammer. Hallo. Hi. Hebben jullie wel eens last gehad van een elektrische bus die het niet meer deed? Oh ja, dat had ik maandag. Toen net nieuwe bussen waren, was de eerste keer dat ik erin zat. Ja, en toen deed hij het al gelijk niet. Oh. En de tijden zijn nog erger, zeg ik heel eerlijk. Nieuwe dienstregeling. Ja. Wij moeten nu weer een half uur wachten. Alles valt uit of komt later of is juist te vroeg. Het klopt allemaal nog niet zo. Heel vervelend voor de reizigers natuurlijk. Maar de buschauffeurs die krijgen er ook stress van. Heel spraakzaam zijn ze niet. Heeft u een goede rit gehad? Jawel. Storingsvrij? Nee. Nee, hebben storingen. Een andere buschauffeur die even een sigaretje zit roken tussen twee diensten door... zegt, ja, ik heb wel gehoord van collega's die ziek naar huis zijn gegaan... omdat ze het niet meer trokken. Maar verder geen commentaar. Heeft u op een elektrische bus gereden? Gisteren één rit gedaan. De bus bevalt prima. Geen storingen? Ik heb gisteren geen storingen gehad. Wat hoort u van uw collega's? Want het schijnt dat ze nogal eens uitvallen. Ja, het heeft ook te maken met nog de onbekendheid met de bediening van de bus. Mm-hmm. Als we een paar weken verder zijn, iedereen kent die bus van binnen en van buiten... dat het dan minder storingen geeft. Ja. Nou, deze bus zal het wel blijven doen, dat is een diesel. Ja, mooi man. Hoe gaat het met de elektrische bus? Gaat eigenlijk wel goed. Heeft u altijd storingsvrij kunnen rijden? Gaat van alles mis, omdat we er nog niet goed mee om kunnen gaan, denk ik. En ja. De tijden zijn krap in gepland. Bent u wel eens ergens gestrand? Nee. Ja, u moet door. Ik wil u niet verder ophouden. En we praten hierover door met de woordvoerder van Arriva, Nikki Smit. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hoe kan het nou dat er met die nieuwe elektrische bussen zoveel problemen zijn? Nou, dat zet hem inderdaad in dat woordje nieuw. En tel daarbij op dat we ook inderdaad voor een Arriva nieuw gebied zitten... met een nieuwe dienstregeling. Ja, dan krijg je inderdaad wel eens te maken met wat kinderziektes. En ik hoor mijn collega net inderdaad ook al zeggen... dat verbetert iedere dag. Want sommige kleine problemen kun je zo oplossen. Maar het moet beter en het gaat ook beter. Ja, en het is dus in één keer zijn al die nieuwe bussen ingevoerd. Heeft u er nog over nagedacht als Arriva zijnde... om dat misschien wat geleidelijker aan te doen? Nee, sowieso de provincie doet zeg maar, nou, die schrijft een aanbesteding uit. En wij hebben gekozen omdat we duurzaamheid gewoon belangrijk vinden. Het was voor ons geen optie om nieuwe dieselbussen aan te schaffen voor dit gebied. Dus dan kies je voor elektrische bussen, dat is ook echt de toekomst. Ja, en daar moet je dan wel vanaf de start meteen mee gaan rijden. Ja, maar als bussen halverwege stranden, dan ligt dat toch niet aan dat een chauffeur er niet goed mee om kan gaan? Nee, dat is een beetje een combinatie van factoren. Je kan je ook voorstellen, een dieselbus die tank je gewoon af. Een elektrische bus moet je laden. Dat is heel vergelijkbaar met de auto. Als jij nu voor het eerst in een elektrische auto gaat rijden... moet je ook even kijken hoe gaat het allemaal. En daarbij is in een dienstregeling rijden met bussen, wat het openbaar vervoer natuurlijk is... het laadproces onderdeel van die dienstregeling. Dus dat steekt best wel nauw dat als een batterij van een bus leeg is... en hij komt binnen op de stalling, dan moet hij aan de lader... dan moet hij weer vol zijn voordat de volgende chauffeur hem meeneemt. En als dat dan niet helemaal lekker op elkaar aansluit... ja, dan merk je dat het helaas in de dienstregeling. Ja, want die... mevrouw die we net hoorden, de buschauffeur, die zegt ook... het is allemaal wel heel erg krap ingepland. Ik bedoel, je moet dat laden natuurlijk wel inplannen. Ja, klopt. Dat is ook ingepland. En nou ja, inherent aan een dienstregeling, als je als reiziger... dus dan wil je inderdaad dat hij op tijd komt... en je wil ook nog een beetje snel op je bestemming zijn. Dus je plant dat natuurlijk zo goed mogelijk op elkaar in. Maar waarom gaat dat dan toch mis? Nou ja, omdat we inderdaad in een nieuw gebied zijn gestart. Dus dit is ook gewoon een beetje onderdeel van het wennen aan een nieuw gebied. Nieuwe dienstregeling, nieuwe bussen, ook voor de chauffeurs of juist voor de chauffeurs. We zijn nog geen week onderweg, dus we leren met z'n allen. En we gaan ervoor zorgen dat het snel beter gaat. U zegt elke dag wordt het een beetje beter. Hoe lang gaat het duren voordat de problemen zijn opgelost? Nou, ik denk toch wel dat je even een aantal weken moet nemen om dit echt helemaal goed te doen. Het is echt een groot gebied, veel bussen, 104. Dus je moet echt wel even een paar weken rekenen. En wat moeten de reizigers tot die tijd doen? Nou, dat wil niet zeggen dat het de komende weken blijft zoals het nu is. Want elke dag zit er echt wel verbetering in. Dus ik hoop ook dat reizigers dat gaan merken. En ik ben blij te horen dat ze in ieder geval lekker vinden rijden, zo'n elektrische bus. Ja, dan moet die wel rijden. Zeker. Daar maken we ons hard voor. En de chauffeurs, want die hebben het ook vrij zwaar, heb ik begrepen. Omdat het nou ja, toch voor een hele hoop stress, hoge werkdruk... sommigen willen zich misschien ziek gaan melden. Ja, wat zegt u tegen hen? Nou, we ondersteunen ze daar waar het kan. In inderdaad extra instructies. Ze hebben voor de start uiteraard... het afgelopen jaar hebben ze opleiding gehad van een nieuwe bus... Wat ik het meeste terug hoor is dat ze het fijn vinden rijden. En wij zorgen inderdaad, er zijn bijna 24/7 collega's op de vestigingen aanwezig. Dat als er vragen zijn of iets lukt niet, of ze zijn onzeker ergens over, dat er meteen hulp is en hulp geboden kan worden. Dank, Nicky Smit, woordvoerder van Arriva. Zowel de vrouwen als de mannen van Ajax komen vanavond in actie in Europa. De mannen om 9 uur tegen AEK Athene in de Europa League. De vrouwen in de Champions League. Over een kwartier al beginnen ze aan het uitduel tegen Bayern München. En de commentator daar is Mark Kloostra. Goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk is dit duel voor de Ajax-vrouwen? Nou, dit is best wel belangrijk. Als Ajax door wil, dan zijn ze eigenlijk verplicht of mogen ze eigenlijk niet verliezen. Ik denk dat dat het beste samenvat. Want Ajax staat derde in de pool. Hebben de eerste wedstrijd natuurlijk tegen Paris Saint-Germain gewonnen. En daarna vrij hard verloren in Rome van AS Roma. Dus ja, het is een beetje de vraag bij Ajax waar ze nu eigenlijk staan. En dat antwoord op die vraag, in de Champions League gaat het dan over, hebben we eigenlijk nog steeds niet gehad. En het antwoord zou wellicht vandaag kunnen komen tegen topfavoriet in deze wedstrijd, dat sowieso Bayern München. Ja, want hoe liggen die verhoudingen tussen Ajax en Bayern? Ja, hoe moet ik dat ligt eigenlijk een beetje zoals dat bij het mannenvoetbal ook wel geldt. Zeker op dit moment, als je er rekening mee houdt dat Ajax op dit moment vijfde staat in de Eredivisie. Ik denk dat dat het beste weergeeft. Ja, en op wie moeten we dan letten vanavond bij Ajax? Bij Ajax? Nou, ik heb de vorige wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, die Ajax dus in de arena won, met 2-0 enorm genoten van de jonge Johannes. En die staat er ook vandaag weer in. Ja, en voorin natuurlijk Leuchter, de spits. 8 doelpunten al gemaakt in de Eredivisie. Maar in de Champions League nog niet gescoord. Maar ook die zullen we in de gaten houden. Ja, dat zijn wel de twee pijlers bij Ajax die ik op mijn lijstje heb staan. Als in, daar ga ik extra op letten. En iedereen hoopt natuurlijk eigenlijk op weer zo'n verrassing. Ja, eigenlijk moet Ajax dat trucje tegen Paris Saint-Germain nog een keer doen. En dan nu in München. Ja. Aan de Bayern. Alleen dat zal niet heel makkelijk worden, hoor. En op wie ga je letten bij Bayern? Op wie ga ik letten bij Bayern? Ja, bij Bayern kan je op iedereen letten, want dat zijn allemaal toppers. Oh ja. Dus in die zin, ja, die staan, alle 11 staan ze bij mij op het lijst. De enige die niet op dat lijstje staat, dat is Bayerns. Dat is een Nederlands international, maar die is geblesseerd en die doet niet mee bij Bayern. We gaan jou horen vanavond, Mark, op deze zender. Dus bij die wedstrijd in de Champions League van de vrouwen van Ajax tegen Bayern. Dank. En dan ga ik nog even terug naar Wilma Borgman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Want het is spannend. Er wordt geteld. Want er wordt een nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Zijn ze er al uit? Nou, volgens mij zijn ze bijna zover. Ik zie 4 Kamerleden aan een tafeltje zitten. Die hebben net alle groene stembriefjes. Ja, die hebben meegeteld. Die hebben meegeteld. En ik denk dat ze ook de tweede keer hebben gestemd. Maar ik zie nu de voorzitter van dat stembureau, zoals die 4 Kamerleden dan heet. Dat is Haptamo de Hoop van de Partij van de Arbeid. Die zie ik nu naar de griffier lopen in de Tweede Kamer. En ik denk dat hij op het briefje dat hij in zijn hand heeft geschreven een getal heeft geschreven van het aantal stemmen dat op de 2 kandidaten is uitgebracht. De tijdelijk voorzitter, Roelien Kamminga, die kijkt op haar horloge en die zit klaar om de uitslag te melden. Maar ik moet je nog even in spanning houden, want zover is het nog niet. Ze zijn nu aan het overleggen over wat er geteld is en of dat duidelijk genoeg is om dit ook als definitieve uitslag te kunnen beschouwen. Ja, of misschien een tweede ronde nodig is. Want kun je ondertussen nog even vertellen wie we hebben als kandidaten? Ja, ik zie nu Tom van der Lee van GroenLinks, die al heel lang in de Kamer zit. Die de voorzitter ook was van de parlementaire enquêtecommissie die de gasboringen in Groningen heeft onderzocht. Die is kandidaat. De andere kandidaat komt van de PVV, Martin Bosma, die al 2 keer eerder heeft geprobeerd om voorzitter van de Tweede Kamer te worden. Dat is ook al 2 keer eerder mislukt. Hij staat bekend als een vaardige voorzitter van vergaderingen die hij weet met humor orde te houden. Maar ja, hij is van de PVV en dat heeft bij de vorige 2 keer toch in zijn nadeel gewerkt. Het begint nu heel spannend te worden, Fleur. Nou, inderdaad, ik zit ook mee te kijken. Iedereen zit echt helemaal klaar om de uitslag te horen. Maar er zit ook nog iemand op een blaadje te schrijven. Ja, dat is de griffier van de Tweede Kamer. Die schrijft nu iets op een papiertje dat aan de voorzitter wordt voorgelegd. En die 2 kandidaten, die proberen heel kalm over te komen. Maar die moeten het natuurlijk ook heel spannend gaan vinden. Nou, je merkte wel vanmiddag bij, want dat gaat dan in zo'n kamerdebat zo, dat eerst de kamerleden allemaal mogen vertellen wat ze verwachten van een kamervoorzitter. En de 2 kandidaten die kregen daarna uitgebreide tijd om te vertellen waarom zij aan die functieprofielen, om het maar zo te zeggen, zeggen, dachten te voldoen. Dat heeft best een hele tijd in beslag genomen, want Bosma was zeker bijna 3 kwartier bezig en daarvoor was Van der Lee ook echt een tijdje bezig met het beantwoorden van alle vragen. Dus ze kregen ook allebei wel veel vragen? Ze kregen ook best allemaal veel vragen. En nu gaan we even opletten, Fleur, want ik zie Roelien Kamminga de microfoon naar haar mond toe bewegen en ze drukt op een knopje en ik denk dat zij zometeen de vergadering gaat openen om te vertellen of Tom van der Lee of Martin Bosma de nieuwe vergadering. We gaan meeluisteren. Voorzitter is en de voorzitter van het stembureau, de heer De Hoop, die ik uitnodig. De voorzitter van het stembureau, PvdA-Kamerlid De Hoop, die krijgt nu het woord. Voorzitter, er zijn in totaal 148 stemmen uitgebracht. 148 leden staan op de presentielijst vermeld. Er zijn... Oh, excuse. Voorzitter, er zijn 145 geldige stemmen uitgebracht. De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen is dan dus 73. Voorzitter, er zijn 71 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Er zijn 61 stemmen uitgebracht op de heer Van der Lee. Er zijn 12 stemmen uitgebracht op mevrouw Kamminga. En er is 1 stem uitgebracht op de heer De Roon.